ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി വമൻ വാലഹ് വബഅത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും സബാങ്സാ സനഹൈർ. ബർശുക്കുർ പല അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹ്വ സംപ ഇദതിക് ഇനി കിത തലഹ് മദപത്കാൻ നിഅമത് കംബർദകാൻ സലാമ 76 തഹുൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദലം കിസാറൻ 76 തഹുൻ ഇനി telah banyak kenyamanan, kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan yang kita raih dalam mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dan berkah darinya. Bahkan kita akui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu, pukul 10 itu, untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Kadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang, bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sangat pantas kiranya negara menghadirkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulid Nabi, bukan hanya sebatas kebahagiaan bagi umat Islam tapi juga keberkahan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada negeri ini, memberikan kesempatan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan keturunan-keturunan Rasulullah terbaik yang hadir bahkan berkehidupan dan memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa, bernegara, kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.